صلوا علی الحبیب اللہ تعالیٰ ہماری یہ تمام دعائیں قبول فرمائے اور جو مدینے کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو جلدی جلدی مدینہ دکھا دے. آئیے اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں اور امید ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے ساتھ دیا تھا مل کر پڑھیں گے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یہ دل قربان آپ پر یہ جان بھی قربان ہے, یہ دل قربان آپ پر یہ جان بھی قربان, بولو یہ دل قربان آپ پر یہ جان بھی قربان ہے, یہ دل قربان آپ پر یہ جان بھی قربان ہے, جو ہے قربان آپ پر, جو ہے قربان آپ پر, جو ہے قربان آپ پر, صاحب ایمان ہے یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, بولو یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, بولو خیر الورا نور خدا, خیر الورا نور خدا, آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا او بالا ہمارا نبی, سب سے بالا او اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا او بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, خیر الورا نور خدا, خیر الورا نور خدا, آپ جیسا جہاں میں ہے کوئی کہاں, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود سنانے کس کس کو آتا ہے؟ سب کو آتا ہے, ذرا زور سے پڑھ لی, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جیسے سب کا خدا ایک ہی ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہی ہے ویسے ہی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, ہمارا نبی, یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اے خدا آپ جیسا جہاں کوئی کہاں, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور قرن و بدری رسول کی ہوتی رہی کیا رہی چاند بدلی زندگلا ہمارا نبی چاند بدلی زندگلا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مشدہ دیجئے غمزدوں کو رضا مشدہ دیجئے غمزدوں کو رضا مشدہ دیجئے ایک قدم کا سہارا السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا